Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Τι κάνετε, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα και η Ζωή στο στούντιο του The Press Project και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο Αντώνης δεν θα μπορέσει να το δει live και λέει μήπως να το ακυρώσουμε. Okay, γεια σας. Παιδιά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή που να μπορεί και ο Αντώνης. Τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε την εκπομπή και να μην το δει live. Λυπούμαστε πάρα πολύ, είχαμε προετοιμαστεί, θα ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή, αλλά χωρίς τον Αντώνη και για μας κάπως δεν έχει πολύ νόημα. Τι έγινε καλά. Ρε παιδιά, είναι δημόσια μηνύματα, χειριστείτε τα λίγο σαν παραδοσιακή αλληλογραφία. Ξεκινάς, λες, καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Λες το μήνυμά σου. Πώς νιώθετε, πώς είστε, εγώ είμαι καλά. Το ίδιο εύχομαι και για σας. Ναι. Για να σου εκφράσω τα ειλικρινή μου παράπονα, τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Προτιμάμε τα συγχαρητήρια. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μετατιμής ο ZAP223, ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στους νταχλαράδες του The Press Project. Έχουν ξαναπεί νταχλαρά. Ηρεμήστε. Γιατί δεν ξεκινήσατε 2 και 4. Βλέπουμε κάποιον που δεν παρακολουθεί την εκπομπή από την αρχή της χρονιάς. Ήρθε εδώ πέρα. Δεν κρίνουμε, Στέλιο. Καλά. Κρίνουμε, Στέλιο. Τι έκανες μέχρι τώρα. Αχ, και να ήμουν στο σπίτι να πλύνω τα πιάτα με Pharma. Αχ, ότι εμείς εμποδίζουμε τώρα που είσαι τα πιάτα άπλυτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να γυρίσεις σπίτι και να τα πλύνεις τα πιάτα και να αφήσεις την Pharma ως δικαιολογία. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες, στους αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του Συμπαντοσιανής, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και βλέπω εδώ από νησιά έχουμε το Βαγγέλη, που είναι Κέρκυρα, είναι στο εξωτικό φίλου του, παίζει Mario Kart. Μπράβο, στηρίζω. Αν και είμαι fan Crash Bandicoot, είμαι γενιά PlayStation. Ναι. Αυτά για τους πιο. Για τους δικούς μας. Για τους δικούς μας και των δύο, ναι. Το απαντάει Φωτεινή. Μπράβο, Βαγγέλη, που πήγες τώρα διακοπές να μην ενοχλείς και τους τουρίστες. Έτσι. Σωστό. Καλές απόψεις. Έχουμε Reykjavik, την Άσπα Σία και Νίσο Πράσλιν, που δεν έχω ιδέα που είναι. Τώρα, τι Reykjavik τώρα, ποιος το πιστεύει αυτό. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στο Reykjavik και ελπίζουμε να είστε καλά εκεί. Να ρωτήσουμε τι καιρό κάνει. Μπορεί να το γκουγκλάρει. Γιατί εσύ πώς θα το τσεκάρεις, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο. Θα ρωτήσουμε κάποιον άλλον που είναι όντως στο Reykjavik. Θα ρωτήσουμε που μένει για να πάει να τη βρει. Υπερβολικό. Υπερβολικό. Λοιπόν, ξεκινάς καθημερινά εργαστήρια 2,5 με 6,5. Μήπως να ακυρώσουμε την εκπομπή αυτό το εξάμηνο, λέει η Μαρία. Μαρία, εντάξει, απλώς θα ακούτε Pharma όλοι μαζί. Τι εργαστήρια είναι αυτά δηλαδή που δεν ακούνε Pharma. Μήπως δεν πρέπει να πας εκεί πέρα, μα δεν ακούνε Pharma. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που περνάνε το μεσημέρι τους κάνοντας κάτι άλλο? Μήπως είναι άνθρωποι με τους οποίους δεν ταιριάζεις και δεν έχει νόημα να βρίσκεσαι εκεί? Τουλούζι. Η Μαρία λέει καλησπέρα και από Τουλούζι. Αποψήμηθο. Λογικό, αναμενόμενο. Και εγώ Reykjavik, ραντεβού στην πλατεία. 10 δικάβαλα. Λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάτε, χθες στην πορεία γνώρισα την Νεκταρία από κοντά. Πόσο χάρηκα, πόσο. Ήτανε είναι στην πορεία για τα 11 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα Νεκταρία Ψαράκη. Το κάλυψε, έχουμε ανεβάσει σχετικά βίντεο. Υπήρξαν πολύ συγκινητικές στιγμές, όπως το τέλος της πορείας που η Μάγδα Φύσα άφησε λίγα λουλούδια στη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Στον μπλόκο της Κοκκινιάς είναι και μια καλή ευκαιρία για όσα δεν το γνωρίζετε. Εκατοντάδες αγωνιστές αντιστασιακοί δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί και με την βοήθεια των Ελλήνων δοσιλόγων το 1944. Μας γράφεται αν έχουμε χαλιά των 18.000 ευρώ. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όχι. Να απαντήσουμε πρώτα και επειδή το συζητούσαμε. Τα θεωρούμε πολύ φτηνά. Με το Θάνο. Πολύ φτηνά τα 18.000 για χαλιά. Δηλαδή, αν δεν είναι εξαψήφιο το ποσό για τα χαλιά τώρα στο Υπουργείο Τουρισμού, που είναι και εξωστρεφές και δέχεται κόσμο, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας για τα χαλιά που αγόρασε το Υπουργείο Τουρισμού και είπε: μην κάνετε τέτοιες κατηνιές. Χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο, δεν το χρησιμοποιώ εγώ. Επειδή είχε στο προφίλ του τον, και στο avatar πέρα τον, και στο ψευδώνυμο τον Τσόρτσιλ, του λέει να μην έχεις, να αλλάξεις. Αυτός ήταν, να αλλάξεις ψευδώνυμο. Αυτός ήταν σοβαρός πολιτικός, δεν καθόταν να ασχοληθεί με τέτοιες. Δεν ισχολείτο, για την ακρίβεια λέει το tweet του, του κυρίου Γεωργιάδη, με τέτοιες κατηνιές. Mm-hmm. Οι κατηνιές, επειδή μπορεί να μην ξέρετε τι είναι οι κατηνιές, κατηνιές είναι γενικώς μικροπρεπείς και ανόητες ασχολίες που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες. Καταλάβατε, αυτό ονομάζουμε κατηνιά. Γιατί αυτά τα κάνουν οι κατίνες. Και προφανώς χρειάζεται ένα γυναικείο όνομα για να στιγματίσει αυτές τις συμπεριφορές, διότι υπάρχουν οι ορθές συμπεριφορές της δημόσιας υπευθυνότητας που αντιστοιχούν στο ανδρικό φύλο, και μετά και αυτά τα γυναικουλίστικα, τα οποία περιγράφαμε παραδοσιακά μέχρι κάποια εποχή με τη λέξη κατίνιες. Του Άδωνη Γεωργιάδη δεν του πέρασε από το μυαλό ότι είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να το πει, έστω και σε αυτό το περιβάλλον όπου υπερασπίζεται τα 18 χιλιάρικα, λέγοντας ότι εκεί πέρα έρχονται πελάτες και αυτό είναι ένα κομμάτι της διακόσμησης του Υπουργείου. Έτσι κάνουμε, έτσι κάνουμε, δεν μπορεί να είναι αχούρι. Χρειάζεται να ξοδευτούν λεφτά για να διακοσμήσουμε τα Υπουργεία όπου έρχονται οι πελάτες. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο να κάνω γι' αυτό. Το καταλαβαίνω ότι είναι μια πρόκληση. Εννοείται. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι, επειδή τώρα θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια και τα funds και όλη αυτή την ιστορία, ότι είμαστε σε μια φάση που βλέπεις ότι έχει παραλύσει ο πολιτικός διάλογος γύρω από όλα τα κεντρικά επίδικα της εποχής κατά την οποία συζητούσαμε πολιτικά, δηλαδή τι είναι πολιτική λιτότητα στην οικονομία και όλα αυτά. Αυτά έχουν πάει περίπατο και έχουμε μια εντελώς συναισθηματική, ακατέργαστη οργή απέναντι στη χλειδί τους, που λέει ότι όχι, όχι και 18.000. Δηλαδή είδα ένα tweet που έλεγε, δηλαδή άμα κάνανε 2.000 ευρώ αυτά τα χαλιά, αν έπαιρνες χαλιά που να κάνανε, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ, 2.500, θα ήταν φτηνά, θα ήταν αχούρι, θα ντρεπόσουν να πατήσεις πάνω, θα έλεγες πού σας έφερα, πώς θα ένιωθες με αυτό το χαλί. Αλλά εδώ έχουμε πάει λίγο σε ένα λίγο πολύ φεουδαρχικό περιβάλλον, όπου δεν αμφισβητείται στην πραγματικότητα η ιεραρχία, δεν ασκείται μια κριτική στην οποία να διανοείται κανείς ότι ο άλλος δεν έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και να ασκεί αυτή την πολιτική. Απλώς σοκάρει αυτή η απόσταση. Mm-hmm. Ξέρετε, όταν το μόνο που γίνεται είναι ότι σοκάρει αυτή η απόσταση, στην πραγματικότητα σχολιάζουμε κάπου μεταξύ οργής και ζήλιας. Γιατί ή συζητάει κανείς πολιτικά ή διαφορετικά εξοργίζεται για την χλειδί. Και άμα πολύ εξοργίζεσαι για τη χλειδί, μπορεί να σου πει και ο άλλος ότι ζηλεύεις. Ναι, είναι οι πολιτικές της εξουσίας και μετά από πάνω, κερασάκι στην τούρτα, είναι το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Τα παρακολουθούμε και τα δύο. Έχει φύγει βέβαια γενικά σε σημαντικό ποσοστό η αλαζονία του 41%, αλλά τέτοιες ενέργειες είναι σίγουρα πρόκληση. Υπάρχει και μία τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά τον σάλο που έγινε με τα χαλιά των 18.000 για το Υπουργείο Τουρισμού, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το δημόσιο χρήμα, που είναι στην κατηγορία καλές απόψεις. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία με το δημόσιο χρήμα δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ιδιαίτερα προσεκτική για διάφορες υποθέσεις που έχουμε. Ευχαριστούμε τον Παύλο για τα 10 ευρώ. Πού σε ρε Παυλάρα, καθόμουν και μίλαγα και έχασα τη δεκαρούμπα. Mm-hmm. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, μερικές φορές κάτι με πιάνει. Ξεκινάω εκεί πέρα, μιλάω και χάνω τα σημαντικότερα. Έβαλε ο άνθρωπος 10 ευρώ και δεν το κατάλαβα. Να πέσει ένα χειροκρότημα, ένα μπράβο ρε Παυλάρα. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω το σχόλιο της Μανθούλας που λέει: άρρωστη, χάνω ένα σκαφί, αλλά κερδίζω φάρμα. Περαστικά. Αρχαιο, Ιντιάνα Τζόουνς, συγγνώμη, γι' αυτό το λένε όλοι όταν συστήνεται. Ναι, ναι, ναι. Συστήνεται, λένε, γεια σου, τι κάνεις, είμαι αρχαιολόγος. Ιντιάνα, αλλά όχι τώρα. Είναι κάποιες κλασικές αντάκες που τις ακούει κάθε επαγγελματίας για το επάγγελμά του. Ψυχολόγος. Δηλαδή. Εμένα πώς με ψυχολογείς. Ναι, ναι, ψυχολόγησέ με. Δημοσιογράφος, θα μου πάρεις μια συνέντευξη. Ωπ, 2 ευρώ, Άλεξ. Το πήραν με τα λεφτά μας, άρα μπορώ να πάω να το δω. Ναι, να είσαι. Ναι, μπορείς να μπεις, θα εκτεθεί το χαλί. Φαντάζομαι θα είναι και ποιότητας 18.000 ευρώ τώρα. Τι γουρούμε στο σακί. Πήραμε τα ωραία που μας απασχολούν. Βεβαίως, κερασάκι στην τούρτα, γιατί τα βασικά ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε να τα συζητήσουμε, πέρα ότι, okay, κάνουμε και κάποιες αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα βασικά ζητήματα αυτή την περίοδο είναι η οικονομία, αλλά στο κομμάτι της ακρίβειας, της καθημερινότητας, όχι στο κομμάτι του πώς πάει, πόσο αυξάνεται, πόση ανάπτυξη έχουμε επειδή γίνονται κερδοσκοπικές επενδύσεις. Στην ακρίβεια, στον ο κόσμος μπορεί να βγάλει το μήνα. Στο κομμάτι της υγείας, που βγαίνουν μονίμως οι υγειονομικοί και καταγγέλουν την τεράστια υποστελέχωση και την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πόσα ψέματα να πει και ο Υπουργός πια. Δεν πόσα να προλάβει να πει σε μία μέρα από το Twitter του. Το κομμάτι της παιδείας με τις συγχωνεύσεις που έχουμε καθημερινά, καταγγελίες όπως μας έχουν περιγράψει εκπαιδευτικοί για το τι σημαίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις και τι σημαίνουν οι ανακλήσεις των συγχωνεύσεων, δηλαδή που θέλανε να διχοτομήσουν τμήματα και να έχουν 15 παιδιά στην τάξη και τους είπανε όχι, θα κάνετε ένα τμήμα των 25 και κάποια παιδιά θα τα μεταφέρετε στο άλλο σχολείο. Καθημερινά υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Ή θα έρθει η αστυνομία να το πάρει το παιδί, να το πάει ναι, στο άλλο σχολείο. Όπως έγινε στη Χαλκιδική. Όπως καταγγέλθηκε στην Χαλκιδική, που για να μην κάνουν άλλο τμήμα, υποχρεώσαν το παιδί να το παίρνει η μάνα του να πηγαίνει 8-10 χιλιόμετρα, πόσο είναι μια διαδρομή κάθε μέρα. Mm-hmm. Το κομμάτι της στέγασης, τώρα θα φτάσουμε στα κόκκινα δάνεια και τη σκληρή αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Το κομμάτι των ενοικίων που συζητιέται ελάχιστα, δυστυχώς. Όσες φορές και να παρουσιάσει το πρόγραμμα σπίτι μου, κ. Μητσοτάκης, έχουμε τρεις ή τέσσερις. Τέσσερις, αν βάλω και την επίσκεψή του στην κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θέλω να το ξεχνάμε. Έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θα θέλαμε να το τονίσουμε γιατί μερικές φορές ξεχνάμε αυτήν την. Εγώ την είδα στο Ηρώδιο, Θάνο. Συγγνώμη τώρα για εσάς που φαντάζομαι ότι στα κουτούκια που πάτε και σέρνεστε δεν θα συναναστρέφεστε πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά εγώ που πήγα στο Ηρώδιο είδα. Ήταν ο Σαββόπουλος, ήταν εκεί πέρα. Εντάξει τώρα. Ήταν η αφρόκρεμα της ελληνικής καλλιτεχνική σκηνή. Μάριος Φραγκούλης, Άλκης Πρωτοψάλτη. Τι να πω τώρα. Πηγαίνετε εσείς στα κουτούκια. Λοιπόν, 2 ευρώ Animal Army Airsoft, όλοι μαζί συνεισφορά για χαλιά στο The Press Project. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε όλοι για καινούργια χαλιά στο The Press. Θα πάρουμε χαλιά, όχι. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι είναι. Βάλτε εσείς λεφτά και θα δούμε εμείς. Και King Peralta, επιτέλους πουλής. Καλό. Καλό, δυνατό. Την παλιά μου κάρτα γραφικών και θα βγει αυτός ο μήνας λίγο πιο άνετα. Ορίστε, οπότε τι παραπονιόσαστε. Ορίστε πώς υπάρχουν οι λύσεις. Πόσα χρήματα εξοικονομείς το μήνα. Ορίστε. Αν πουλάς μια κάρτα γραφικών. Ικανοποιημένος, δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης για τα κόκκινα δάνεια, απαντώντας στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πολύ Νέα Δημοκρατία σήμερα. Να το πούμε αυτό, να προειδοποιήσουμε. Προσωπικά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και αυτό που έχει γίνει με τους 11 βουλευτές και βουλεύτριες με την ερώτηση στον Υπουργό. Και με τις παρεμβάσεις που θα συνεχιστούν, όπως θα δούμε. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Βεβαίως. Με προσοχή. Βεβαίως. Εξετάζει κάθε ερώτημα, πρόταση και διαμαρτυρία σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με προσοχή εξετάζει κάθε ερώτημα. Τώρα απάντησε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν το έχουμε ξαναδεί κιόλας αυτό. Ας μην ξανοίγεται δηλαδή ότι κάθε διαμαρτυρία την εξετάζουν με προσοχή. Ανάμεσα σε. Ναι, συγγνώμη. Ναι, κάνουν αμάν για να τους συναντήσουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων τώρα. Μην λέμε κιόλας ότι εξετάζουν κάθε ερώτημα με προσοχή. Ξεκινάμε άσχημα, θέλω να πω. Ανάμεσα σε δεκάδες ερωτήματα που κατατίθενται από βουλευτές και βουλεύτριες στην Βουλή, δεν έχω υπόψη μου πολλά που να απαντιόνται σε 24 ώρες. Μέσα σε μία μέρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, εμφανίστηκε και απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ο δημοκρατικός διάλογος, έχει το δούμε κεφαλαίως, το δημοκρατικός. Ο δημοκρατικός διάλογος και πολύ περισσότερο, Θάνο, η κοινοβουλευτική διαδικασία, με το τι ωραία που τα λέει. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο δημοκρατικό διάλογο και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πώς τα πετυχαίνεις. Είναι ιδιαίτερης αξίας, έκθεση πρώτης λυκείου, στην τρίτη λυκείου όλο και κάτι θα σκόβει και μπορούν να διευκρινίσουν και να βελτιώσουν και πολιτικές. Α, σε σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση, μπαίνουμε και στο ψητό τώρα, γιατί θα έλεγες τι θα γίνει ρε παιδιά, άσε με τις διαδικασίες. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το 19 μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, δεν είχε ξαναυπάρξει τέτοιο πράγμα ποτέ. όχι μόνο για τα εθνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια ως αποτέλεσμα της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε. Φταίει λίγο, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ουσιαστικά. Θέτοντας αμέσως το ζήτημα σε προτεραιότητα, υιοθέτηση μια σειρά πρωτοβουλειών, εδώ υπάρχει, μάλλον εννοεί, υιοθέτησε. Διαβούλευση με φορείς, βέβαια το θυμάμαι, μας ρωτάγανε. Υιοθέτηση καλών διεθνών πρακτικών. Στήριξη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι σπόντα. Το ψηφίσατε. Ναι, που λέει το ψηφίσατε. Και λέει χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες και περιγράφει μετά τι καλά που είναι οι τράπεζες. Αξί, ποιοι φορείς έχουν στηρίξει αυτά τα νόμους, τους νόμους που έφερε η Νέα Δημοκρατία για τα κόκκινα δάνεια εκτός από τις τράπεζες. Γιατί εγώ θυμάμαι ψήσωμο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τους δικηγορικούς συλλόγους, να καταγγέλνουν τις ρυθμίσεις και να εξηγούν ακριβώς αυτά που θα γίνουν. Εντάξει, ναι, ίσως θα μπορούσε να το διευκρινίσει όταν λέει κοινωνικούς φορείς, εννοεί τις τράπεζες. Αυτή είναι η κοινωνική δηλαδή, φορείς. Δηλαδή, δώσαμε λεφτά στις τράπεζες και συμφωνήσανε και οι τράπεζες. Βεβαίως. Και εσύ που το ψήφισες. Και ξεφορτώθηκαν 90 δις οι τράπεζες σε κόκκινα δάνεια. Χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες, το ποσοστό των κόκκινων δανείων στις τράπεζες ξεπερνούσε το 40%, περιορίστηκε σε 7,5%. Μπράβο στις τράπεζες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα και εγώ θα το δεχόμουν. Και εγώ θα το δεχόμουν. Δηλαδή, καλά κάνανε. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Αυτό λοιπόν, έχει κάποιες συνέπειες βέβαια. Δηλαδή 90 δις φεύγουν από την Ελλάδα, πάνε στο εξωτερικό σε funds και έχουμε τον κύριο Κακλαμάνη να λέει δεν μπορούν να τους βρούνε. Αυτά τα funds δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Δεν σηκώνουν τηλέφωνα τα funds, καταλάβατε. Αυτό είναι του... Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα. Υπήρξαν αντιδράσεις και από τον κύριο Σαλμά και από τον κύριο Κακλαμάνη. Θα τις σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε. Θα τις δούμε. Θα δούμε βίντεο. Το βίντεο του βίντεο. Τα βίντεο. Τα βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαλμά, να δείτε τώρα τι ωραία που τα είπε. Να δείτε, και επειδή πάτε και ψηφίζετε διάφορες βλακίες, να δείτε πώς τσακ έχει τον τρόπο του. Πάμε. Γιατί έγινε όλο αυτό, έγινε, για το Θεό Αθήνα. Έγινε γιατί ο καθένας πρέπει να διατηρήσει, όπως αντιλαμβάνεται, την προσωπική του αξιοπρέπεια. Και πλέον είπαμε στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, αρκετοί βουλευτές, ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Ποια είναι η φάση? Ότι εδώ πρέπει να υποστηρίξουμε τα θέματα των πολιτών όπως ο καθένας τα αντιλαμβάνεται. Ένα κόμμα, μια παράταξη, είμαστε άνθρωποι εκατοντάδες, χιλιάδες. Και πρέπει όλοι να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε στο τέλος. Ή για τις υπερβολικές διατραπεζικές χρεώσεις. Δηλαδή, είπα στον Υπουργό, όταν με υποχρεώνεις εσύ σαν κράτος για φορολογικούς λόγους, για να πιάσεις τη φοροδιαφυγή, πάνω από 500 ευρώ να κάνω διατραπεζικές πληρωμές, αν δεν πρέπει εσύ να μου πληρώσεις τις προμήθειες των τραπεζών, γιατί εσύ με υποχρεώνεις, πρέπει να φροντίσεις να είναι χαμηλές οι προμήθειες. Αυτό τώρα τι είναι, λαϊκή δεξιά, είναι αριστερό, τι είναι? Είναι αυτό που... Όχι, είναι όποιος... Λογική είναι βασικά. Είναι ότι πρέπει να έχεις ασκήσει επάγγελμα στη ζωή σου, είναι άποψή μου αυτή, για να μπορέσεις να καταλάβεις τι σημαίνει όταν σου δίνει κάποιο. Για το Χατζηδάκη, αυτό λέει αντιπολίτευση για το Χατζηδάκη. Δεν έχει ασκήσει επάγγελμα. Δεν το έχω ακούσει εγώ. Δεν το υιοθετεί. Δεν αφορά. Είναι άποψη δική μου. Δεν το λέτε γι' αυτό. Δεν το λέτε γι' αυτό. Είναι στάση ζωή, γιατί εγώ ασκώ το επάγγελμά μου. Ζω από αυτό και βλέπω τα προβλήματα στην καθημερινότητα. Γιατί έγινε όλο αυτό? Έγινε. Λοιπόν. Θα δούμε και το επόμενο βίντεο σε λίγο. Για το πρώτο βίντεο, ένα σχόλιο. Λέει εκεί πέρα ο κύριος Σαλμάς για το επάγγελμα ότι δεν το έχει ακούσει αυτό να το λένε. Δηλαδή την πέταξε τη σπόντα, την πέταξε την πηχτή για τον Χατζηδάκη, ότι δεν έχει ασκήσει επάγγελμα, που είναι αυτό που είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το Χατζηδάκη. Σου λένε, Κωνστάς Χατζηδάκης. Είναι φοβερό, γιατί το λέει ότι όποιος έχει ασκήσει επάγγελμα και κατευθείαν οι δημοσιογράφοι τσιμπάνε και λένε, α, αυτό η αντιπολίτευση το λέει για τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι πολύ ωραίο να είναι συνδεδεμένο το όνομά σου. Και λέει, δεν το έχω ακούσει. Δεν έχει τύχει να το ακούσω. Ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ναι. Οπότε τι να καταλάβει. Αλλά εγώ που έχω δουλέψει. Και μάλιστα ακούγεται ακόμη καλύτερο έτσι. Δηλαδή σου λένε το Χατζηδάκη, εννοείς. Όχι ρε παιδιά, όχι. Αλίμονο στο ίδιο κόμμα τώρα νεοδημοκράτης να θάβει νεοδημοκράτη. Τι είναι αυτά που λέτε? Να δούμε και το δεύτερο βίντεο, Θάνο, και μετά να το σχολιάσουμε. Το δεύτερο είναι. Έχουμε άλλο ένα. Όχι, ήταν ενωμένα. Ήταν δύο παρεμβάσεις του κυρίου Σαλμά και έχουμε και Νικήτα Κακλαμάνη. Ωραία, να δούμε μετά τον Νικήτα Κακλαμάνη, λοιπόν. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτή τη συνέντευξη που λέει ο κύριος Σαλμάς ότι είναι, λέει, ένα παράδοξο και είναι αποτέλεσμα μιας μικροκομματικής σκέψης να σε ενδιαφέρει ποιος το λέει αυτό. Αν από τη Νέα Δημοκρατία πουν κάτι που ενδιαφέρει και τον κόσμο, μπορεί να ψηφίζει ένα άλλο κόμμα, γιατί να σε εμποδίζει και γιατί να σε ενοχλεί το ότι αυτό το λένε σε αυτό το κόμμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτή λέει είναι μια αντίληψη που βάζει το μικροκομματικό συμφέρον πάνω από το, πάνω από το πολιτικό. Αν είναι δυνατόν, ποτέ και αυτό. Ναι. Βεβαίως ένας άλλος τρόπος για να το αναλύσεις αυτό θα ήταν να πεις ότι αντί να παραπονιέσαι στον υπουργό και να σου απαντά τραλαλά τραλαλά ο υπουργός, μια χαρά είμαστε, κάναμε το χατήρι των τραπεζών, τι θες, θα μπορούσες να μην το ψηφίσεις. Θα μπορούσες να είσαι σε ένα κόμμα που για το κεντρικό οικονομικό επίδικο της εποχής, που ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης του τραπεζικού προβλήματος, θα έπρεπε να διαλέξει ένα κόμμα που να έχει μια άλλη θέση. Υπάρχουνε. Ή όχι να μην το ψηφίσεις όταν έρθει. Πριν έρθει, από τη στιγμή που υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών που θεωρητικά διαφωνούσαν από πάντα και θυμήθηκαν τώρα να μας το πούνε, θα μπορούσες να ζητήσεις βελτιώσεις από την κυβέρνηση. Και να πεις ότι εμένα αυτό δεν με καλύπτει, θέλω βελτιώσεις, θέλω συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών, υποχρεώσεις για τους σέρβισες ώστε να κάθονται στο τραπέζι και όχι καλές απόψεις, μακάρι σέρβισες να κάθονταν στο τραπέζι με τους δανειολήπτες για να συζητούσαν τις ρυθμίσεις και μετά να δώσεις την ψήφο σου. Τώρα, έχει, όπως λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση. Νομίζω ο κύριος Κακλαμάνης το λέει λίγο καλύτερα για τη διαφορετική φάση. Δημοσκοπήσεις λέγεται αυτή η διαφορετική φάση. Να το δούμε πριν το σχολιάσουμε, επειδή είναι αποκαλυπτικός, όπως λέμε ο κύριος Κακλαμάνης. Τάπε έξω από τα δόντια. Πάμε, Νικητά. Έχουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι έχετε μια σταθερά τοτική πορεία. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ανακόψουμε. Με τις παρεμβάσεις μας, και προσέξτε, παρεμβάσεις όχι παρέμβαση, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες, και όχι μόνο από εμάς, και από άλλους συναδέλφους. Εγώ το γνωρίζω, γιατί το είπα πριν. Με τις παρεμβάσεις μας, αυτό ακριβώς θέλουμε να διορθώσουμε. Βεβαίως με ουσία που να έχει επίπτωση στον κόσμο, όχι έτσι. Και γιατί δεν το κάνετε στα όργανα και το κάνετε δημόσια, ας πούμε. Βουλευτές. Η δουλειά του βουλευτή και του κυβερνητικού δεν είναι μόνο να πηγαίνει να ψηφίζει τα νομοσχέδια ή να χτυπάει αυτό τα δωμάκια. Αυτό κάνουμε τις περισσότερες φορές. Πέραν του ότι τώρα εντάξει δεν υπάρχουν συνάδελφοι, θα έρθουν. Περιμένουμε τώρα σε λίγο, θα έχουμε και τον κύριο Ραγκούση που καλύπτουμε θα έρθει και σε λίγο από ένα το οποίο υπάρχει μέσα στη Βουλή. Η δουλειά του βουλευτή, να μαθαίνεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο να πηγαίνει και να ψηφίζει ότι του φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά, άμα ψηφίζει ότι σου φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι με νοιάζει τώρα τι άλλο κάνει. Στον ελεύθερο δηλαδή, χρόνο. Αυτό είναι πολύ λογικό αυτό που του λέει ο Παπαδάκη. Γιατί το κάνετε αυτό? Και λέει αυτό που λέμε μολογά και δίχως ξύλο. Και λέει για να απορροφήσουμε την κοινωνική δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Προκειμένου να προσποιηθούμε απέναντι στον κόσμο ότι νοιαζόμαστε για τα προβλήματά του. Θα γίνει κάτι? Όχι βέβαια. Αφού το έχετε ψηφίσει. Τι να γίνει, τι να αλλάξει? Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι σαν τα επιδόματα στην αστυνομία, όπου εντάξει, το λες, το παίρνεις πίσω, είναι ένα μέτρο. Εδώ συζητάμε για κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής κρίσης, που είναι η σχέση σου με τις τράπεζες. Συνεπώς, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορείς ξαφνικά να επαναχωρήσεις και να πεις ότι εντάξει, δεν θα το κάνουμε. Οπότε είναι πολύ εύλογη η ερώτηση πώς σου ήρθε τώρα και είναι κάπως αφοπλιστικής ειλικρίνειας ή αφέλειας η απάντηση. Το κάνω για να ικανοποιήσω τον κόσμο. Γιατί? Αν με αυτό δεν εννοείς να τον ικανοποιήσω επικοινωνιακά και εννοείς να τον ικανοποιήσω ουσιαστικά, αυτό θα απαιτούσε να αλλάξει πολιτική. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει πολιτική η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις τράπεζες, επειδή 11 βουλευτές είπανε «Παιδιά, αυτό που έχουμε κάνει είναι εξωφρενικό», το ξέρανε. Είναι κριτικές, το είπε και ο Θάνος νωρίτερα, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από πάρα πολύ νωρίς. Δεν είναι ότι δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Όλοι ξέραν τι θα συμβεί. Οπότε όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, εμένα μου φαίνεται προσβλητικό ότι ο άλλος έχει τα μούτρα, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει τα μούτρα να παραδέχεται ότι αυτό το κάνουμε προκειμένου να απορροφήσουμε αυτή τη δυσαρέσκεια που δημιουργείται και που εκφράζεται με την πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, χθες λέγαμε ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν γίνονταν στο 41%. Αυτές οι ισοκομματικές τριβές ξεκίνησαν μετά το 28 των ευρωεκλογών και τώρα που δημοσκοπικά υπάρχει μια φθορά και μπορεί να μην λαμβάνονται από εμάς υπόψη πάρα πολύ οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, μια τάση υπάρχει. τα κομματικά επιτελεία τις λαμβάνουν και έχουν και δικές τους μετρήσεις για να ξέρουν που πάει το πράγμα. Οπότε είναι κοινικό το να λες ότι αφού πέφτουμε στις δημοσκοπήσεις, τώρα θυμηθήκαμε νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν τα 3-4 τελευταία χρόνια και λέμε, α, κοίτα να δεις, κοίτα να δεις, με τις προμήθειες. Μίλησε ο κ. Κακλαμάνης για παρεμβάσεις, έβαλε επιθετικό. Α, ναι, θα υπάρξουν και επόμενες. Μιλάμε. Ναι. Τις προμήθειες τις έβαλε ο κ. Σαλμάς. Επίσης, οι προμήθειες ισχύουν αρκετά χρόνια. Δίκιο θα έχεις όταν θα καταγγείλεις τις προμήθειες, αλλά και πάλι θα υπάρχει μια κριτική που θα λέει τώρα σε πιάσε ο πόνος. Όταν έβγαινε ο υπουργός και έλεγε μίλησα με τις τράπεζες και έλεγε, έβγαινε ο άλλος υπουργός και έλεγε παίξαμε μπινελίκια με τους τραπεζίτες, τι γινότανε τότε. Και έχουμε προτείνει από χθες να το προχωρήσουμε το θέμα. Καρτέλα ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως ο κύριος Σαλμάς είπε σε αυτή τη συνέντευξη και για τα φάρμακα. Είπε ότι εγώ τότε με κόστος είχα χάσει φίλους, δεν ξέρω ποιους φίλους εννοεί, είχα χάσει φίλους γιατί είχαμε μειώσει το κόστος, ενώ ο τωρινός υπουργός αύξησε τις τιμές. Τσεκ, κι άλλο λίγο. Και μας γράφει εδώ πέρα ο κύριος Αυγολέμονος, πολύ περίεργο ονοματεπώνυμο. Mm-hmm. Συγγνώμη ρε παιδιά, η παραδοχή της απόλυτης αδιαφορίας για τους πολίτες αν η ομάδα κερδάει με διαφορά δεν είναι αρκετά ομοί ακόμη και για Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, είναι κάτι που δεν το συναντάμε. Γενικά αυτό είναι από τα πράγματα που το κάνεις αλλά το κρύβεις. Εδώ πέρα υπάρχει όντως μια ομότητα. Σου λέει γιατί το κάνεις αυτό, πέφτουμε. Πέφτω ποσοστά. Τι να κάνουμε. Έχουν πέσει τα ποσοστά. Πρέπει να δείξω λίγο ότι ενδιαφέρομαι. Αυτό είναι πολύ πολύ κεντρικό πρόβλημα. Δηλαδή χρειάζεται, επειδή έχουμε κάτι σαν δημοκρατία, να προσποιείσαι ότι σε ενδιαφέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να ψηφίζει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μπορείς να κάνεις τα χατήρια των ολιγαρχών που σε κρατάνε στη θέση σου και σου δίνουν τα λεφτά με τα οποία κάνεις τη ζωάρα που κάνεις. Οπότε, για να γίνει αυτό, πρέπει να κρατηθεί αυτή η περίεργη ισορροπία που λέει ότι θα κάνω τα χατήρια των ολιγαρχών φίλων μου ή αφεντικών μου και την ίδια στιγμή όταν δω ότι το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ θα προσποιούμε ότι ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Ναι, θα βάζω ότι μια πτέρυγα να λέει κάτι άλλο απορροφώντας τους κραδασμούς. Το είναι γενικότερο το ότι με τους ολιγάρχες ξέρουμε ότι το πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι μια κατάσταση λίγο και σαν την κουβέντα που γινόταν μεταξύ της Νουδού για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όπου ήταν η μία πλευρά, τώρα ο Κωνσταντίνος το λέγε εκτός μικροφώνου, ήταν η μία πλευρά που ήταν η προοδευτική πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η μεταρρυθμιστική πλευρά, και υπήρχε και άπλετος χώρος για τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, να ανακαλύπτει την δίθεν woke κουλτούρα και να την καταγγέλει από το Βήμα. Και έτσι είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα που μπορεί να καλύψει όλες τις απόψεις. Θες λίγο ρατσισμό? Έχω. Ναι. Θες λίγο αντιρατσισμό? Θες λίγη λαϊκή δεξιά εδώ, κοινωνικό φιλελευθερισμό, ναι, την προστασία της κοινωνίας? Έχω και αυτούς. Κοίτα, αυτοί αγωνίζονται. Απ' όλα. Απ' όλα. Αλλά η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ, σε αντίθεση με αυτό που ακούσαμε στη δήλωση την προηγούμενη που λέει δεν είναι μόνο για να ψηφίζουν, εντάξει μωρέ, απ' την άλλη δεν είναι και όμιλος προβληματισμού. Δηλαδή τώρα, άμα το έχεις ψηφίσει, αλλά μετά ένιωσες άσχημα, ξέρω εγώ, γίνε και ΣΥΡΙΖΑ. Φέρει τροπολογία πρώτα απ' όλα. Είχαμε κόμμα για να τα κάνει αυτά που τα ψηφίζει και νιώθει άσχημα. Το έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Εσάς σας θέλουμε για να λέτε στην κοινωνία ότι αυτά αξίζετε και να πείτε και ευχαριστώ. Και αυτό τα λες τσιρίζοντας. Αυτό θέλει. Δηλαδή, εμείς γι' αυτό έχουμε αγαπήσει τον Άδων Γεωργιάδη. Επειδή δεν έχει αυτή τη μύρλα του, όχι και ο κόσμος. Άσε μας ρε παιδάκι με τον κόσμο τώρα και τον κόσμο και τον κόσμο και τον κόσμο. Άσε λιγάκι. Δηλαδή, συναντάς εκπρόσωπο εργαζομένων, θα του πατήσεις ένα μπινελίκι εκεί πέρα, ένα χεσίδι και θα του πεις και να λέει και ευχαριστώ. Αυτό είναι το σωστό. Ο Άδωνος Γεωργιάδης το έχει καθιερώσει, τώρα βγαίνει πάντα φωνάζοντας. Δηλαδή είναι μονίμως σε έξαλλη κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι να του πεις κουβέντα. Έτσι και τολμήσεις. Δηλαδή πήγε να μπει στο στούντιο και του εμφανίσανε τον Νίκο Παπά. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Βάζει τώρα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Είναι υπουργός. Τολμάς τώρα να εμφανίσεις τα μούτρα του Νίκου Παπά μπροστά στο. Έξαλλος έγινε. Βγήκε στον αέρα, φώναζε πάλι. Φώναζε ο υπουργός. Φώναζε. Τσακώθηκε, ξέρω εγώ. Σου λέει, εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να μάθουμε όλοι να συμπεριφερόμαστε. Θέλει κάπως να μαζευτούμε. Κατάλαβες, δηλαδή τον βλέπεις και νιώθεις αμέσως λιγάκι να μαζεύεσαι, να σκύβεις λίγο το κεφάλι. Λες, τώρα θα πάλι τίποτα φωνές, θα το ακούς το σκατό. Τι φταίω μεσημεριάτικα, καταλάβατε. Οπότε δημιουργείται ένα ήθος τέτοιο. Και εμείς αυτό θέλουμε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι μια γιορτή της ισχύως. η νίκη της δεξιάς. Καταλάβατε, δηλαδή θέλουμε να πανηγυρίσουμε την απόλυτη επικράτηση επί των αδυνάτων. Άμα είναι τώρα να αρχίσουμε τα ναι, αλλά από την άλλη ανησυχούμε και εντάξει παιδιά, μας τα πάνε κι άλλοι. Σχολιάζει ο γραφικός, πάντως η θάλασσα σήμερα είναι Ελλάδη. Ε, μπλοκ. Πού τον είναι. Ας αλλάξουμε λίγο κλίμα. Μπλοκ. Μπλοκ να δούμε. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Της θάλασσας. Όχι της θάλασσας, της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά δεν θα γίνει κάτι φοβερό, φυσικά. Ίσως υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις, αλλά θα μείνουν σε ένα επίπεδο. Δεν θα γίνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια ακούγεται ότι ο Σαμαράς, ο Καραμαλής που θα κάνουν την κίνηση και θα ρίξουν την κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλά, δεν έχουμε υιοθετήσει ποτέ αυτά, δεν έχουν γίνει. Ο συγκολητικός παράγοντας της εξουσίας είναι πάρα πολύ ισχυρός για να πάρεις κάποιο είδους δραστικά μέτρα. Και η Καλλιόπη μας λέει, ναι, είναι λάδι. Μπλοκ και η Καλλιόπη. Μην διώχνεις τον κόσμο. Δεν τους διώχνω. Ακολουθούν τις συμβουλές για διακοπές το Σεπτέμβρη, από ό,τι φαίνεται. Δεν ενοχλούν τους τουρίστες. Τώρα που έφυγαν λίγοι τουρίστες, νιώθει την ανάγκη και η Καλλιόπη και ο γραφικός να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι έτσι ήσυχα και μετά ελπίζω να κάτσετε και λίγο για να... Έχουν πάει για μπάνιο μαζί, είναι στην ίδια θάλασσα. Δεν ξέρω. Έχει το Ρέικιαβικ. Είναι το Ρέικιαβικ. Ένα ζευγάρι στο Ρέικιαβικ και ένα ζευγάρι εδώ πέρα που είναι στη θάλασσα μαζί. Έχουμε πολλές θάλασσες. Δεν μπορεί να μην είναι και μαζί, θα εννοώ. Ναι, έχουμε πολλές θάλασσες. Εντάξει, πώς θα κάνουν μπάνιο τώρα. Να κάνουν 5-10, οι πιθανότητες δηλαδή να έχουν συναντηθεί αυτοί οι δύο τώρα στη θάλασσα ακούγοντας φάρμα είναι πάρα πολύ υψηλές. Να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Δώσε Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο Θα αλλάξουμε όμως θέμα, γιατί είχαμε μια μεγάλη επιστροφή για ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και είχε γίνει κεντρικό θέμα προ λίγων μηνών. Η κυρία Άννα Μισέλα Σμακοπούλου στον Sky τοποθετείται για το θέμα των emails. Και απαντάει η Θαραλέα. Θαραλέα τοποθετείται, θα είναι. Θαραλέα. Έχουμε το βίντεο. Μπουμπούνα το. Εντάξει, εγώ προφανώς... Είναι ακόμα, ακόμα στην αρχή, Ασημακοπούλου, εσείς στείλετε τον εαυτό σας, σφάλατε, στέλνοντας αυτά τα email. Κάνατε λάθος. Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Είναι μια σύνθετη ερώτηση. Ναι, όχι, κύριε. Μπαίνουμε στην ουσία της διερεύνησης, ναι, θα αφήσουμε αυτό. Το συζητήσουμε γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια σύνθετη ερώτηση. Το συζητάμε παρακαλώ. Ως επιλογή της στιγμής, αυτό σας λέω. Ναι, εντάξει, πάντως δεν είμαι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία πολιτική. Προφανώς δεν είστε. Αυτό έχετε δίκιο. Ο Δούκας για μια αντίστοιχη περίπτωση. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν αφορούν και κάποια. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα, ότι πάντα μιλάμε για μια διοικητική παρατυπία βάσει του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο οποίος κανονισμός είναι ένα νομοθέτημα που απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι εμπορικά εκμεταλλεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα. Μάλιστα. Δηλαδή το πολιτικό πλαίσιο, το πλαίσιο για την πολιτική επικοινωνία δεν υφίσταται στην Ελλάδα με εφαρμοστικό νόμο όπως θα μπορούσε να υπάρχει. Και επειδή τώρα έγινε και όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, και επιτρέψτε μου, ούτε προδικάζω, ούτε καταδικάζω, που κι αυτός θα βρεθεί στην ίδια διαδικασία που έχω βρεθεί κι εγώ, μήπως ήρθε η ώρα χωρίς τοξικότητα, έτσι, και με ψυχραιμία... Τώρα που έχει κάτι σιγουρή αυτός. Να δούμε, ναι, να δούμε. Δεν συμψηφίζω ηθικά, έτσι, προς Θεού δεν πώς λέω. Πώς θα το χειριστούμε αυτό. Να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Αυτό το βίντεο μπήκε στην εκπομπή, κυρίως... Για το πρώτο σημείο της απάντησης που ρωτάνε την κυρία Σημακοπούλου αν έσφαλε σε κάτι που είναι αποδεδειγμένο ότι έσφαλε με τα email. Δηλαδή δεν συζητάμε αν είχε το τέτοιο, το παραδέχτηκε η ίδια μετά και απαντάει ότι είναι σύνθετο θέμα και το σκέφτεται λίγο. Μόνο για αυτή την απάντηση. Όταν λέμε μετά, αρκετά μετά. Ναι, αρκετά μετά, αλλά μας αρέσουν αυτές οι απαντήσεις που ρωτάς τον άλλον μια κλειστή ερώτηση, μια ερώτηση ναι ή όχι και ξεκινάει. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τότε που αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική. Ναι. Έτσι, αυτή είναι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θα έχεις απαντησάρα. Και είδατε όμως και την πίεση, παιδιά. Προσέξατε τα σχόλια των δημοσιογράφων. Πώς πίεζαν. Προφανώς. Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Προφανώς. Ο κύριος Δούκας. Βέβαια. Ο κύριος Δούκας. Και κοιτάξτε τώρα πώς στείνεται αυτό. Τι ωραία που στείνεται. Για να δείτε αν θέλει κάποιο αντιπολιτευτικό τηλεοπτικό κανάλι να το κάνει. να δούμε πώς παίζεται την παλίτσα, η βρώμικη. Βάζεις την υπόθεση με, με τον κύριο Δούκα από το Πασόκ. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ο ίδιος απαντά ότι το έχει κάνει με τον ίδιο τρόπο που το κάνανε και οι άλλοι υποψηφοί του. Απλώς ο ίδιος δέχεται τις επιθέσεις της διαπλοκής. Αυτή είναι προς το παρόν η απάντησή του. Ναι, αλλά υπάρχει η ανοιχτή έρευνα από την αρμόδια αρχή για τα SMS που έστειλε ο Χάρης Δούκας. Εδώ πέρα στην κυρία Ασημακοπούλου έχουμε ότι βγαίνει προκειμένου να πει ότι δεν είναι και τίποτε. Και τώρα που το έκανε και ο Χάρης Δούκας, ας δούμε. Δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό. Αυτό το λες πάντα όταν κάνεις συμψηφισμό. Ναι, ναι. Λες, μακριά από μένα οι συμψηφισμοί, θα μιλήσουμε για το Χάρη Δούκα όμως. Εντάξει, μακριά από μένα. Εντάξει, Άννα Μισελ, μακριά από σένα οι συμψηφισμοί, πάμε να μιλήσουμε για το Χάρη Δούκα. Και λες, για να μην φανεί ότι το λέω για μένα, επειδή έκανα εγώ την κουτσουκέλα και με βγάλανε από το ψηφοδέλτιο και το διερευνά η εισαγγελία. Για να μην φανεί λοιπόν ότι έχει γίνει αυτό, το λέω από μια ψυχρή αντικειμενική ματιά. Σε όλους τους πολιτικούς χώρους συμβαίνουν αυτά. Το επιχείρημα είναι, αν είναι για εμπορική χρήση είναι παράνομο, εμείς που είμαστε πολιτικοί θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε και να μην είναι παράνομο. Οπότε τη βγάζεις στο κανάλι, αφού έχεις παίξει πρώτα Χάρη Δούκα, καταλάβατε. Έχει εδρεωθεί η εικόνα αυτή ότι α, το κάνει και ο άλλος από το Πασόκ και τη βγάζεις για να πει δεν μ' αρέσουν οι συμψηφισμοί, το έκανε και ο Χάρης Δούκας, ας το ξεπεράσουμε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Οπότε όλο μαζί αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δεις με ποιο τρόπο επαναφέρεις στην πολιτική σκηνή μια πολιτικό η οποία έχει απομακρυνθεί εξαιτίας μιας παράνομης πράξης. Καταγγελόμενης, εντάξει, δεν είναι ότι έχει καταδικαστεί, αλλά όταν σε ρωτάνε αν νιώθεις ότι έκανες κάτι λάθος, τώρα για να σε βγάλουν από το ψηφοδέλτιο θα μπορούσες να πεις και ναι. Δεν είναι τόσο τρομερό, το είδα αυτό το σχόλιο. Δηλαδή, μια φορά, παραδεχτείτε μια φορά, έκανα λάθος, συγγνώμη. Μας έχει η Μαρία εδώ πέρα. Δεν είναι ότι θα γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Το έχει καταλάβει ήδη πάρα πολλοί κόσμος. Είναι και θέμα ειλικρίνειας και στοιχειώδης έτσι. Ούτε καν ειλικρίνειας. Με δεδομένο ότι ούτε έχει καν ειλικρίνειας γιατί σε έχουν πιάσει πρώτα. Ναι, ναι ρε παιδί μου, σεβασμού προς τους συνομιλητές σου. Μας λέει η Μαρία, απαντήσεις ναι, όχι, όταν ξεκίνησα την πολιτική. Ναι. Είναι οι τρεις πιθανές απαντήσεις που μπορείς να δώσεις όταν ναι, σε ρωτάνε. Είναι φοβερό γιατί και με το Χάρη Δούκα κάτι έχει γίνει. Υπάρχει μια έρευνα από την αρμόδια αρχή για SMS που εστάλησαν σε τηλέφωνα πολιτών για τις πολιτικές δραστηριότητες του Χάρη Δούκα. Σε περίπτωση που υπήρχε κάποιο είδους άδεια, κάτι τέτοιο, είναι νόμιμο. Αν δεν είχε την άδεια, είναι παράνομο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Ξεκινάει μία έρευνα. Ας αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε το Μητρό. Στην περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου, ξέραμε ποιο είναι το Μητρό από Δήμο. Το πήραν όλοι οι απόδημοι το μήνυμα. Και υπήρχε και το ΕΚ, το email. Και υπήρχε και το έξτρα στοιχείο με το ποια άλλα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Μητρό από Δήμων και από πού έγινε η διαρροή για το Μητρό από Δήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω κεντρικών της Νέας Δημοκρατίας, ποιος είχε άλλος πρόσβαση και μέσω ποιανού μεταφέρθηκαν. Ήταν ένα. Ποιος είδε το θέμα, για να χρησιμοποιήσω τα δικά της τα λόγια, πιο μεγάλο θέμα για να χρησιμοποιήσω τα δικά της τα λόγια. Και βγαίνει αυτό, εν τω μεταξύ, ο Χάρης Δούκας καταγγέλει ότι από τον Sky του έκαναν επίθεση, έτσι, το βάζει ο ίδιος, για το θέμα. Και λίγο μετά, μία μέρα μετά, δύο μέρες μετά, ενώ έχεις σηκώσει ψηλά το θέμα των SMS του Χάρη Δούκα, βγάζεις, α, η κυρία Σημακούπουλου, πείτε μας κυρία Σημακούπουλου. Και λέει η Άννα Μισέλα Σημακούπουλου, ναι, το κάνει και ο κύριος Δούκας. Δηλαδή, βλέπουμε σε εφαρμογή το κάτσε λίγο στην άκρη και θα σε επαναφέρω. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Το λίγο στην άκρη ήταν όταν την παρέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από υποψήφια ευρωβουλεύτρια μετά τον σάλο που είχε δημιουργηθεί. Μας γράφει εδώ πέρα ο Αδάμ, δεν είναι καλό μάρκετινγκ η ειλικρίνεια. Εντάξει, αυτό θα ίσχυε στην αρχή, πριν έχουμε εξελίξεις, πριν να απομακρυνθεί. Τώρα, με δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί, εγώ νομίζω ότι είναι όντως είναι ζήτημα σεβασμού της νοημοσύνης των συνομιλητών σου. Να πεις ότι προφανώς τώρα καλή ιδέα δεν ήτανε. Υπερασπίζομαι ότι καλώς το έκανα, ότι δεν είναι κάτι ανήθικο, ας πούμε, παρότι ήταν παράτυπο. Και έτσι θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι ρυθμίσεις που αφορούν χρήση αυτών των στοιχείων. Με δεδομένο ότι η χρήση δεν είναι εμπορική, αλλά γίνεται για λόγους πολιτικής επικοινωνίας. Πάει στο διάλογο, το λες αυτό. Αλλά δεν λες τώρα τραλαλά, μια χαρά ήταν. Δεν ήταν. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε λίγο τα δικά μας. Ξέρουμε ότι θέλετε κι άλλη Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αλλά θα πάμε λίγο στα της Παλαιστίνης και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του Παλαιστινιακού ψηφίσματος, που απαιτεί αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, στη βάση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. Είναι ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα, θα το πούμε, θα το συζητήσουμε αυτό. Είναι ένα ψήφισμα, δεν διαθέτει μέσα για να επιβάλλει αυτό το ψήφισμα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με 124 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 43 αποχές. Ακολουθούσε χειροκρότημα και βασίζεται στην προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου που προέτρεψε τον Ιούλιο το Ισραήλ να σταματήσει την παράνομη παρουσία του στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, το συντομότερο δυνατό, και να σταματήσει αμέσως κάθε δραστηριότητα επικισμού εκεί. Ναι, έχουμε σε εικόνα την ψηφοφορία, μπορούμε να το δούμε. Είναι 124 οι ψήφοι υπέρ, είναι 14 οι ψήφοι κατά και υπάρχουν και 43 αποχές. Βλέπουμε η Ελλάδα ψήφισε υπέρ, να το πούμε αυτό, θετικό πάρα πολύ. Βάσει η επίσημη θέση της Ελλάδας, αν διαβάσετε και στο site του Υπουργείου Εξωτερικών, παρά όλα αυτά που λέγονται ότι όλα ξεκινάνε την 7η Οκτωβρίου, είναι η επιστροφή στο εδαφικό καθεστώς του 1967. Στο κομμάτι είναι ένα αυτό και επίσης υπάρχει και το ζήτημα φυσικά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια ώστε έστω και σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα να αρχίσεις να ψηφίζεις όπως θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω δηλαδή ότι έτσι εξηγείται η στάση της χώρας που έτσι ήταν και σε προηγούμενα ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση και η Κύπρος ψήφισε υπέρ. Βλέπουμε κατά μεταξύ άλλων, είναι φυσικά το Ισραήλ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η Αργεντινή του Χαβιέ Μιλέη, είναι η Ουγγαρία, κάποια μικρότερα Τσεχία, κράτη. Τσεχία, Παραγουάη. Ναι. Τσεχία, Παραγουάη και κάποια μικρότερα κράτη, κρατή διανυσιωτικά, Τουβαλού, Τόγκα, Παλάου κλπ. Στις αποχές είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Γερμανία, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν το έχω δει καλά. Η Δανία, είναι η Ιταλία επίσης. Είναι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες που απήχαν. Έχει πολιτική σημασία αυτό το ψήφισμα. Κατατέθηκε πρώτα απ' όλα από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πήρε κάποια έξτρα προνόμια. Είναι μη δεσμευτικό, όπως είναι μη δεσμευτική και η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να πάρει μια δεσμευτική απόφαση, αλλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι χώρες έχουν δικαίωμα βέτο, οπότε κάθε μεγάλη δύναμη όταν δεν τη βολεύει ασκεί το δικαίωμα βέτο. Υπήρχαν δηλώσεις. Την Παλαιστίνη το υποδέχτηκαν πολύ θετικά. Ο πρέσβης της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη και το Ισραήλ κλασικά κατηγόρησε τον ΟΗΕ, τον γνωστό υποστηρικτή τρομοκρατών, εισαγωγικά ΟΗΕ, για τις λάθος αποφάσεις. Βεβαίως είναι και συντριπτικά. Δηλαδή το βλέπεις πάντα σε τέτοιες αποφάσεις σε μια παγκόσμια κλίμακα. Να δούμε τι προβλέπει, τι περιλαμβάνει. Η Γενική Συνέλευση απαιτεί τερματισμό της παράνομης κατοχής της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ εντός 12 μηνών. Τερματισμό της συνενοχής των κρατών στην υποβοήθηση ή διατήρηση αυτής της κατοχής με την επιβολή εμπορικών και στρατιωτικών κυρώσεων, όπως πάυση της εισαγωγής οποιονδήποτε προϊόντων που προέρχονται από τους Ισραηλινούς οικισμούς, καθώς και της παροχής ή μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών και συναφούς εξοπλισμού στο Ισραήλ. Πρόληψη, απαγόρευση και εξάλληψη των παραβιάσεων του άρθρου 3 της ΣΕΡΔ από το Ισραήλ που προσδιορίζονται στην συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με το Apartheid. Επιβολή κυρώσεων συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και παγώματος περιουσιακών στοιχείων κατά ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται στη διατήρηση της παράνομης κατοχής του Ισραήλ και ζητάει από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, από τον Αντώνιο Γκουτέρες, να υποβάλει έκθεση εντός 3 μηνών σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει ζητώντας από το Ισραήλ να συνεργαστεί. Ξαναλέμε τώρα ότι είμαστε σε μια φάση που ενώ γίνεται αυτό, δεν προβλέπεται τρόπος με τον οποίο να μπορεί να επιβληθεί αυτή η θέληση στο Ισραήλ. Και ενώ βλέπουμε μια τεράστια γκάμα διαφορετικών χωρών που αντιστέκονται, που συμμετέχουν στην κατακραυγή, την τεκμηριωμένη πια έναντι του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα, αν όχι να συμμετέχουν στο έγκλημα. Υπήρξαν και παροτρύνσεις, όπως μετέφερε το Reuters, το είχαμε στο άρθρο, πιέσεις από την πρέσβυρα. Τον είπα στον ΟΗΕ να ψηφίσουν κατά και διεργασίες, ώστε τουλάχιστον να μετακινηθούν χώρες προς την αποχή. Ναι. Η Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ είπε ότι ήταν μονόπλευρο και ότι ερμηνεύει επιλεκτικά την ουσία της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστήριου. Πολύ μονόπλευρα. Ναι. Θα έπρεπε να το ερμηνεύουμε αντικειμενικά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει την ώρα που έχουμε μια τις τελευταίες μέρες μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είχαμε τις επιθέσεις με μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μέλη της Χεζμπολάχ. Δεν έχει τοποθετηθεί η πλευρά του Ισραήλ, αλλά αμέσως αποδόθηκε στο Ισραήλ εύλογα το χτύπημα αυτό. Έχουμε χιλιάδες τραυματισμούς και δεκάδες θανάτους. Και αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να σχολιάσουμε σε σχέση με αυτό είναι ότι, μιλώντας κάπως την γλώσσα των ανθρώπων που συνεχώς θέλουν να μας θυμίζουν την διεθνή νομιμότητα και όλα αυτά, είναι έγκλημα πολέμου. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από κριτήρια. Με συγχωρείτε, ο Guardian έβγαλε editorial για το θέμα που περιγράφει τις φορές που έχει γίνει στο παρελθόν από την Ιταλία, την Ιαπωνία, που είχαμε δηλαδή τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που τοποθετούνται σε καθημερινές συσκευές, όπου προφανώς είναι ανεξέλεγκτο που σε πιανού τα χέρια θα σκάσουν. Εξού και εδώ πέρα είχαμε θανάτους σε ανήλικα. Είναι ένα χτύπημα το οποίο γίνεται αδιακρίτως και είναι και ένα χτύπημα το οποίο πρωτίστως στοχεύει στην τρομοκράτηση, στον πανικό του πληθυσμού της άλλης χώρας. Δεν συνιστά δηλαδή έναν θεμητό, νόμιμο, στρατιωτικό στόχο. Με βάση αυτά τα κριτήρια είναι πλήθος αναλυτών που θεωρεί ότι η πράξη αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ναι. Στην αρχή υπήρχαν κάποιες φωνές που μιλούσαν για χειρουργικό χτύπημα κλπ. Φυσικά όταν έχεις χιλιάδες εκρήξεις τώρα μέσα σε πόλεις, ανεξαρτήτως άμα είναι ο εχθρός σου, ξέρω εγώ, και είναι στρατιώτης αυτός που έχει το pager, δεν είναι κάποιο είδους χειρουργικό χτύπημα. Γνωρίζουμε ότι χτυπήθηκαν και άμαχοι, χτυπήθηκαν και μέλη της Χεζμπολάχ. Υπάρχει φυσικά και η οπαδική προσέγγιση εδώ, ότι το μπράβο στο Ισραήλ και κάτι τέτοια. Δυστυχώς ο πόλεμος δεν είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Πάρα πολλοί το αντιμετωπίζουν οπαδικά και φαίνεται κιόλας σε τέτοιες επιθέσεις, και δεν είναι η πρώτη τέτοια επίθεση μεγάλης κλίμακας από το Ισραήλ, το ποιος επιθυμεί την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη λέγεται ευρέως, είναι και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, μίλησαν ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τις οποίες σωστά γράφεται ότι εξοπλίζουν το Ισραήλ. Δήλωσαν απογοητευμένες από αυτήν την κλιμάκωση. Που είναι μια όχι πολύ έντονη λέξη. Τι? Ότι νιώσαν απογοητευμένες από αυτό, δεν το λες και μια ισχυρή καταδίκη, ας πούμε, δεν το λες και μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Νιώθω απογοητευμένος, άμα δεν πάει καλά στις πραγματικές. Ασχολήσαμε με τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών οργανισμών. Και αυτό το οποίο λένε πάρα πολλοί αναλυτές και πάρα πολλοί αξιωματούχοι είναι ότι αυτό το πράγμα οδηγεί σε κλιμάκωση, και φαίνεται και το ποιος επιθυμεί την κλιμάκωση στην περιοχή και να σύρει την περιοχή και τους συμμάχους του σε έναν μεγαλύτερο πόλεμο. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποιο είδους απάντηση μεγάλη από την Χεζμπολάχ ή το Ιράν κλπ., θα μπει σε ένα πόλεμο το Ισραήλ και Ο σκοπός του Ισραήλ, όπως φαίνεται, είναι να συρθούν και οι δυτικές δυνάμεις που το υποστηρίζουν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πόλεμο που ούτε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν, αλλά από την άλλη, ούτε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν κάτι για να συγκρατήσουν το Ισραήλ. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Και επίσης, ένα πάντα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το τι θα έλεγε αν γινόταν ανάποδα. Ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η επίθεση στην πρεσβεία, ας πούμε, άλλης χώρας. Τι θα έλεγες άμα συνέβαινε αυτό, ξέρω εγώ, στο Ισραήλ, τι θα έλεγες, θα το χαρακτήριζες τρομοκρατική ενέργεια, τρομοκράτηση, όποια όρο θες. Θα το χαρακτήριζες έγκλημα πολέμου, το χαρακτήριζες και θα έχεις δίκιο με τέτοιες έτσι τυφλές εκρήξεις, όπως η επίθεση Χαμάς είναι έγκλημα πολέμου στην 7η Οκτωβρίου. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα ή δύο σταθμά, είναι διακυβεύονται πάρα πολλά για να συνεχίσουμε. Ως Δύση, ξέρω εγώ, οι δυτικές χώρες. Και επικρίνονται και από τον ΟΗΕ πλέον οι δυτικές χώρες για τα δύο μέτρα και σταθμά. Να έχουμε αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά. Ναι. Αν δεν είναι ορισμός της τρομοκρατίας. Ναι. Το Εβραίος προφανώς ναι. Με το επίρρημα, έτσι. Καταγγέλλεται από πάρα πολλούς. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, σε αυτό που όλοι περιμέναν. Μην γυρίσεις τώρα. Ναι. Τώρα τι, ποιο είναι το κομμάτι που όλοι περιμένουν. Ναι. Δηλαδή τους ταλαιπωρούμε 55 λεπτά με διάφορα άσχετα θέματα, ενώ όλοι ξέρουμε ότι κατά βάθος ο κόσμος μας ένα θέμα θέλει να συζητάει. Τι θέλει να πει η Ιωάννα? Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός εδώ και έχω γυρίσει σπίτι με νεύρα, γιατί με έχουν ήδη αλλάξει 3 σχολεία για την εύρυθμη λειτουργία της δευτεροβάθμιας. Πάρτε τα πολλά λεφτά μου τώρα που είμαι πλούσια, μπας και ηρεμήσω. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε, αλλά απ' την άλλη βγάλαμε κι εμείς 20 ευρώ. Δηλαδή, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Βλέπεις τη θετική πλευρά. Βλέπω τη θετική πλευρά. Δηλαδή, όχι, δεν βλέπω τη θετική πλευρά. Βλέπω ότι η θετική αφορά εμένα και η αρνητική την Ιωάννα. Οπότε λέω, εντάξει, εμείς καλά τη βγάλαμε. Εμείς καθόμαστε εδώ, πομ, πέφτει το 20 ευρώ. Ιωάννα, κουράγιο. Κουράγιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε. Τα ακούμε. Υπάρχουν και κινητοποιήσεις πιο μαζικές, πιο συγκεντρωμένες στο επόμενο διάστημα, όπως έχουμε δει από αποφάσεις των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών, και είναι ένα θέμα που δεν κλείνει, όσο και αν το Υπουργείο Παιδείας επιμένει και ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για το κινητό στην τσέπη και τα lockers. Δεν ξέρω αν καλύπτει την Ιωάννα η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι θα τοποθετούν lockers στα σχολεία για να βάζουν τα παιδιά τα κινητά. Υπάρχει όλο αυτό το θέμα με τα κινητά. Είναι φοβερό το πώς προωθείται τόσο πολύ ένα μέτρο το οποίο ίσχυε, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι ποτέ επετράψαν τα κινητά ελεύθερα στην τάξη. Και τώρα έχεις βγάλει αυτή την απαγόρευση, το διαφημίζεις, την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Συγχωνεύσεις, 18.000 κενά, όπως τα εκτίμησε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Γιάννης, αρκετά με τα πολιτικά, πάμε λίγο κλειδαρότρυπα. Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά αλλού. Αυτά όχι εδώ, όπως τα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ναι. Αυτά αλλού, όχι σε εμάς. Εδώ πέρα αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται ποτέ με παραπολιτικά θέματα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Τι με κοιτάς, εγώ θα καλά, πω. Περιμένω. Όχι, Θάνο. Το ζητάει. Υπάρχουν σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής που λένε «Εγώ μπήκα για το ΣΥΡΙΖΑ» και μπορείτε να το βάζετε ως clickbait το ΣΥΡΙΖΑ. Clickbait είναι κάτι για να κλικάρει ο άλλος στην εκπομπή, κάτι το οποίο είναι παραπλανητικό, παραπλανητική διαφήμιση. Οπότε είναι μια καλή ιδέα. Δηλαδή έχουμε το δίλεπτο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Και αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή την περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί, συζητάνε για τις προϋποθέσεις για την εκλογή Προέδρου. Συζητάνε για το αν θα μπουν πιο αυστηρά κριτήρια. Γιατί την τελευταία φορά δεν είχε πάει. Ρε, δεν θα είναι τρομερό να έρθει πάλι κάποιος άσχετος και να τους ξαναπάρει το κόμμα? Άλλος. Όχι ο Κασελάκης, άλλος. Να έρθει ένας, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία που να πει «Γεια σας παιδιά, ήρθα, δεν είμαι μέλος του κόμματος, με λένε Στέφανο έχουμε, με λένε Ανδρέα, ξέρω εγώ. Και έχω έρθει με άλλη ατζέντα, φιλοζωική, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, κάποιο επιμέρους ζήτημα, ας πούμε, ναι. Όπως είχε εμφανιστεί ο Κασελάκης με τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα στην αρχή. να εμφανιστεί με κάποια ατζέντα τέλος πάντων, ένας άσχετος πάλι και να πάρει ξανά το κόμμα ένας που δεν τον ξέραμε καθόλου. Ναι, συνεδριάζει σήμερα ξανά η πολιτική γραμματεία, συνεχίζει τη συνεδρίαση της Τρίτης, όπου συζητούνται τα κριτήρια που θα πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφοι πρόεδροι. Υπάρχει εδώ μία πλευρά που βάζει το θέμα του πόθεν έσχες. Κωνσταντίνε. Πώς το βάζει το θέμα του πόθεν έσχες? Ότι πρέπει ο υποψήφιος πρόεδρος να έχει καταθέσει πόθεν έσχες. Στην κατηγορία καλές απόψεις είμαστε πάλι. Αυτό όμως πώς μπορεί να μην συμπεριλάβει τον Κασελάκη? Θεωρούν ότι έχει καταθέσει πόθεν έσχες? Όχι, θεωρούν ότι δεν έχει καταθέσει. Ναι, αλλά η αυτό πλευρά ή άλλη. Δεν υπονομεύει την διαβεβαίωση ότι τα κριτήρια αυτά που θα βάλουμε δεν θα εξαιρούν τον Στέφανο Κασελάκη. Εντάξει. Εδώ θα κάνω μια εξαίρεση. Γιατί επειδή είναι στοιχειώδες, αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε στην κατηγορία ότι, okay, καλό θα ήταν να. Με αυτό εγώ δεν διαφωνώ. Οπότε εγώ δεν έχει σχέση. Εγώ δεν νομίζω ότι. Το θεωρείς φωτογραφικό. Δεν νομίζω ότι λύνεται τώρα αυτό. Μου φαίνεται εξωφρενικό. Καλά, ότι ανέχθηκαν την υποψηφιότητα Κασελάκη, ότι ανέχθηκαν να είναι υποψήφιος ένας άνθρωπος που δεν είναι μέλος του κόμματος. Αυτό μου φαίνεται τρελό. Τρελό. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Μου φαίνεται πραγματικά σουρεαλιστικό. Ό,τι ακολούθησε βασίζεται σε αυτή την αρχική παλαβομάρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από εκεί και μετά, εντάξει, συζητάνε αυτό, συζητάνε τα τρολ στο Twitter, αυτά συζητάνε. Ενώ αν είχαν απαγορευτεί τα κινητά γενικά, να ένα μέτρο. Να απαγορευτούν τα κινητά παντού. Και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τους μαθητές. Γενικά να απαγορευτούν τα κινητά. Στη δουλειά δεν θα μπορείς, οπότε θα πρέπει, ξέρω εγώ, όταν γυρίζεις σπίτι. Να έχεις κάποια άλλη την ημέρα, μπαίνεις στον υπολογιστή εκεί πέρα να γράφεις ψεύτικα tweets. Ναι, υπάρχει και η πλευρά των κασελακικών που θέλει να μπει μια πρόβλεψη για λευκό ποινικό μητρό. Αυτό είναι για τους παπά και πολλάκι. Και το συζητάνε τώρα αυτό. Ο Πολάκης έχει... Κάτι εγώ δεν το είχα υπόψη μου. Κάτι διάβασα ως δήμαρχος Χανίων από παλιά. Αλλά ναι, υπάρχουν και οι πρωτόδικες που έχει πρωτόδικες για συκοφαντική. Δεν ξέρω τώρα. Βεβαίως διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγες. Θα τους αφαιρεθεί κάτι. Θα μπορείς να γίνεις βουλευτής, αλλά όχι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζεις άκρη. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει να ζητάς να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια. Και αυτή είναι η γενική ιδέα. Δηλαδή, παρά όλα όσα έχουν υποθεί για τον Στέφανο Κασελάκη και έχουμε πει διάφορα, το να έρχεσαι τώρα και να ζητάς να μπουν κάποια κριτήρια τα οποία θα τον αποκλείουν, φυσικά δεν είναι ανοιχτό. Δεν γίνεται τώρα. Έπρεπε να τα έχεις σκεφτεί νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Έπρεπε να τα έχει σκεφτεί όταν ορίστηκαν τα κριτήρια το 2022. Έπρεπε να τα έχει σκεφτεί, δεν ξέρω, σε κάποια άλλη φάση. Τώρα, στην κατάσταση που είναι το κόμμα, το να μπουν κριτήρια τα οποία θα θεωρηθούν φωτογραφικά γενικά. Εγώ θα βάζα μια εξαίρεση στο ποθεν έσχες, γιατί δεν είναι ποθεν έσχες. Και έχει υποσχεθεί ο ίδιος ότι θα το καταθέσει, θα το κάνει, θα το ράνει πάρα πολύ. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ προβληματικό τώρα το να μπουν κριτήρια υπέρ ενός ή άλλου υποψήφιου, κατά ενός ή άλλου υποψήφιου. Και κοίτα, τώρα, τι συζητάνε. Γελιοποίηση θα είναι μόνο. Ναι. Γελιοποίηση θα είναι. Δηλαδή το να γίνουν εκλογές με διαφορετικά κριτήρια θα είναι ναι, γελιοποίηση, ναι, ναι, τώρα. Δεν υπάρχει τρόπος να συζητηθεί αυτό στα σοβαρά. Παιδιά, μας λέτε τώρα για την Κανέλη και το Βαρουφάκι. Λέμε ότι ο άλλος έγινε αρχηγός του κόμματος, ρε παιδιά. Εντάξει, μη συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Έγινε αρχηγός του κόμματος. Δεν μπορεί τώρα έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει να τον κάνει αρχηγό του κόμματος. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Έχουμε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Έχουμε υπουργούς που ήταν προεκλογικά. Ο Βαρουφάκης ήταν υποψήφιος, απλά ήταν βουλευτής. Ήταν υποψήφιος και μετά έγινε υπουργός. Η Κανέλη έχει, δεν ξέρω αν είναι μέλος ή όχι, αλλά έχει μια πολύχρονη σταδιοδρομία στο ΚΚΕ. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Ναι, μωρέ. Ο Βαρουφάκης λέει, το έθεσε και ως όρο ότι για να συμμετάσχω στην κυβέρνηση θέλω να κατέβω και να εκλεγώ, να γίνει δηλαδή πρώτα να επιβεβαιωθεί στη λαϊκή ψήφο. Δεν έχει προηγούμενο για οποιοδήποτε κόμμα αυτό που συνέβη. Τέλος πάντων, γι' αυτό και εμείς αγαπήσαμε τον Στέφανο όπως δεν έχουμε ξανααγαπήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Γιατί αυτή η αγάπη δεν έχει προηγούμενο. Λοιπόν. Άρα, μόνο δημοσιογράφοι και βουλευτές θα βάλουν υποψηφιότητα. Κρίμα, και ήθελα να πω κι εγώ. Όχι, δεν είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη γενικά για να καταθέσεις ποθεν έσχες. Είναι να καταθέσεις ως υποψήφιος αρχηγός του κόμματος, από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά αυτά τώρα είναι υποσυζήτηση. Πολιτική γραμματεία τώρα την Πέμπτη. και η Κεντρική Επιτροπή ξανά το Σαββατοκύριακο, γιατί χρειάζεται να συνεχιστεί όλο αυτό και το Σαββατοκύριακο. Δεν κάνουν έτσι διακοπές στα ισοκομματικά της αντιπολίτευσης. Δεν είναι μόνο κάποιες κατηγορίες. Γελιοποίηση τώρα θα γίνει, λέει ο Φόρους. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πάντα έχει χειρότερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι από που νομίζεις ότι έχεις ισορροπήσει κάπου και λες εντάξει, πού να πάει πια, πάντα έχει κι άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε αξέχαστα μαζί σας. Ήτανε σίγουρα η πιο ωραία εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα και θα είμαστε μαζί αύριο πάλι το μεσημέρι. Γεια την αγάπη μας.